program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Pełnomocnik Lecha Wałęsy nie wyklucza wniosku o sporządzenie kolejnej ekspertyzy dotyczącej teczki TW Bolek. Kanclerz Angela Merkel przyjedzie za tydzień do Polski. Jeszcze dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się Iranem i przeprowadzonym przez Teheran testem rakiety balistycznej. Przedstawiona przez Instytut Pamięci Narodowej ekspertyza Instytutu Zena w sprawie teczek tajnego współpracownika Bolka potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB w latach 70. Biegli analizowali prawie 160 dokumentów z teczek znalezionych w domu generała Czesława Kiszczaka i 142 pisma, które w latach 1963-2016 sporządził lub podpisał Lech Wałęsa. Szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski powiedział, że wnioski z opinii Instytutu Zena nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Podobnie jest z 17 odręcznymi pokwitowaniami odbioru pieniędzy od SB oraz prawie 30 odręcznymi doniesieniami TW Bolka. Ekspertyza została zlecona przez pion śledczy IPN po tym, jak Lech Wałęsa zanegował autentyczność dokumentów. Wsteczek. Dyrektor Instytutu Zena Maria Kała mówiła o wnioskach z analizy porównawczej pisma. Brak śladów przerabiania lub kopiowania. Pismo było naturalne. Lech Wałęsa stale zaprzecza, by współpracował w latach 70. z SB. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pełnomocnik Lecha Wałęsy, profesor Jan Widocki, uważa, że opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w sprawie teczki TW Bolek godzi w dobre imię jego klienta i niczego nie wyjaśnia. Dlatego adwokat nie wyklucza, że były prezydent złoży wniosek o sporządzenie kolejnej ekspertyzy. Mamy prawo zgłosić zastrzeżenia i uwagi do tej opinii. Mamy prawo żądać przesłuchania biegłych w naszej obecności i mamy wreszcie prawo wnosić o powołanie innego biegłego. Tego wszystkiego jeszcze nie było, natomiast tą jedną opinię, która wpłynęła, potraktowano jako zbiór prawd objawionych, co jest niedopuszczalne i z punktu widzenia nauki kryminalistyki, i z punktu widzenia procesu karnego. Pełnomocnik Lecha Wałęsy dodaje, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie zabiegał, by następna opinia została przygotowana przez inną instytucję. Potwierdzają się wcześniejsze informacje. 7 lutego, czyli za tydzień, przyjedzie do Polski kanclerz Niemiec Angela Merkel. W ramach wizyty spotka się z premier Beatą Szydło, zapowiada Centrum Informacyjne Rządu. Czarne chmury nad przyszłością porozumienia nuklearnego z Iranem. Na wniosek Stanów Zjednoczonych jeszcze dziś odbędzie się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. To reakcja na przeprowadzenie w niedzielę przez Teheran testu rakiety balistycznej średniego zasięgu. Ekspert do spraw broni atomowej dr Łukasz Kulesa z londyńskiego think tanku European Leadership Network mówi, że Iran chciał wykonać czytelny polityczny gest wobec Waszyngtonu, ale jednocześnie uspokaja, nie przetestowano żadnego nowego rodzaju broni. Ponieważ to jest kontynuacja serii testów, które Iran przeprowadził. Z pewnością jest to sygnał ze strony Iranu do nowej administracji, że będzie kontynuować swoją politykę, w tym będzie też kontynuować program balistyczny. Administracja Baracka Obamy stała na stanowisku, że Iran, dokonując prób balistycznych, nie łamie umowy w sprawie programu nuklearnego. Jednak Donald Trump jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, że zerwie porozumienie z Iranem. Nie był z niego zadowolony również Izrael. Jak tłumaczy trójce były ambasador w Egipcie i Kuwejcie, Jan Natkański, teraz nowa administracja wzmacnia sojusz izraelsko-amerykański. Ten sojusz niczego dobrego ani Izraelowi, ani regionowi nie przyniesie. To, co się udało prezydentowi Obamie drogą dyplomatyczną, wstrzymanie programu nuklearnego Iranu na kilkanaście lat, było sukcesem. Nowy prezydent nie jest politykiem, porusza się jak słoń w składzie porcelany. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. W Rosji nie cichnie dyskusja dotycząca noszenia symboli religijnych w szkołach. Wymianę opinii na ten temat sprowokowała wypowiedź minister oświaty Olgi Wasiliewy, która stwierdziła, że uczniowie nie powinni podkreślać swojej przynależności religijnej. Wśród krytyków minister oświaty znalazł się m.in. prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow. Napisał on na swojej stronie w internecie, że hijab nie jest tylko atrybutem religijnym, ale ważnym elementem stroju muzułmanki i wprowadzenie zakazu noszenia narusza podstawowe prawa wyznawców islamu. Z kolei czeczeński deputowany Shamis Al-Saralijew oświadczył, że osoby, które promują świeckość w religijnych społecznościach, mają skłonności do ekstremizmu. Już w ubiegłym tygodniu głos na ten temat zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, prosząc, aby nie mieszano w tę dyskusję administracji prezydenta. Najnowszy sondaż Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej wskazuje, że co najmniej 47% Rosjan nie ma nic przeciwko tak zwanym atrybutom religijnym. Według tego samego sondażu połowa badanych opowiada się za zniesieniem zakazu noszenia w szkole hidżabów i innych symboli religijnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki.

kliku za součit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co? Maminka, myślę, że widzi. Myślę, że widzi. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Skoro dobry den taki po czesku, jeszcze czeska muzyka dzisiaj się pojawi, tak sądzę, w audycji. Ale o czym dzisiaj? O czym dzisiaj? Tydzień temu miała finał pewna wyprawa, wyprawa antarktyczna. Natomiast dwa tygodnie temu miała finał wyprawa morska atlantycka. W obu przypadkach chodzi o wyprawy polskie, samotne i co ważne zakończone sukcesem. Najpierw Małgorzata Wojtaczka, pierwsza Polka, która na Antarktydzie doszła do bieguna południowego. Dwie godziny temu wylądowała w Warszawie. A nieco później Romuald Koperski i samotny rejs łodzią wiosłową przez Atlantyk z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. To dzisiaj do 16. paweł.drozd@polskieradio.pl. Świat z lotu Drozda. Zaczynamy. Mama always told me, don't build your house on the shifting sands. When the wind comes blowing, the first one that will blow it down. ...1300 kilometrów na nogach przez Antarktydę do bieguna południowego. Start z północnej części kontynentu. Na pulkach, czyli na saniach transportowych, ponad 100 kilogramów. Dziennie do pokonania kilkadziesiąt kilometrów. I tak przez 69 dni, bo tyle zajęło pierwszej Polce w historii dojście do serca Antarktydy. Małgorzata Wojtaczka, bo o niej mowa, dzisiaj po 13. No dwie godziny temu z groszem wylądowała w Warszawie, gdzie miałem przyjemność rozmawiać z nią za zaraz po ciepłym powitaniu, jakie przygotowali jej przyjaciele i rodzina. Kiedy kilka dni temu rozmawiałem z jednym z filarów jej zespołu, jednym z tych, którzy się zajmowali jej wyprawą tutaj z Polski, powiedział mi, że w trakcie rozmawiania z nią krótko po zdobyciu bieguna podczas rozmowy telefonicznej, Małgorzata kilka razy zasnęła. Zapytałem ją, czy pamięta tę sytuację. Nie, nie pamiętam, że ja zasnęłam przy słuchawce, nie pamiętam. Pamiętam, że w czasie ostatnich dni, kiedy musiałam dłużej maszerować, ostatniego dnia to chyba maszerowałam 19 godzin, faktycznie zasypiałam nad telefonem. Znaczy jak już zjadłam i miałam się położyć spać, przeważnie jeszcze sprawdzałam SMS-y albo wysyłałam gdzieś, to zdarzało mi się zasnąć nad tym telefonem. Pamiętasz swoją reakcję, kiedy doszłaś na biegun? Bo ludzie sobie wyobrażają, że dochodzi na biegun, człowiek skacze z radości, jest ta euforia, jest ta radość, ale myślę, że to może być taka ulga bardziej. Była ulga, że mi się udało. Faktycznie pierwsza połowa drogi to myślałam tylko o marszu, potem pojawił się mnie pokój. No już połowę zrobiłam, więc warto by było to zrealizować. Na koniec trudne warunki, no liczyłam na to, że mi się uda. Ale no, tej pewności nigdy nie ma. Cieszyłam się bardzo na biegunie, że nie zdarzyło się nic nieprzewidzianego. Że nie było awarii sprzętu, jakiegoś huraganu nagle, który zatrzyma mnie na 2 dni, a tam sezon jest krótki i ja już bym mogła nie zdążyć. 69 dni tyle trwał marsz, nieco dłużej niż zaplanowałaś. Co się stało po drodze? Głównym winowajcą jest śnieg, opady śniegu, ponieważ nazywany jest nawet lodową pustynią ten kontynent. Jest wyjątkowo suchy i opady zdarzają się rzadko. A w tym roku miałam 2 razy po około 7 dni opadów świeżego śniegu. Zwykle idzie się po śniegu takim wylodzonym, twardym i śliskim. Natomiast świeży śnieg jest miękki, zapada się pod półkami i trzeba dużo więcej energii, żeby te sanki ciągnąć. Takie duże opady śniegu długotrwające są nietypowe i są zaskakujące. W listopadzie są wiatry od strony nie bieguna, tylko od strony północnej, czyli od Morza Wedela, i one przynoszą wilgotne powietrze i opady śniegu. A takie opady i wiatry właśnie z kierunku wschodniego i północno-wschodniego, które ja miałam w drugiej części podróży, są bardzo nietypowe. 69 dni, nieco dłuższy marsz niezaplanowany i to miało swoje konsekwencje w kwestiach żywnościowych. Po prostu jedzenie się kończyło. Tak, rzeczywiście, zużyłam całe moje jedzenie. Na szczęście doświadczenie górskie nauczyło mnie, że nie można chodzić tak na styk, że tak powiem. Należy mieć zapasy i czasu, jedzenia, sprzętu. Ja miałam dużo części zapasowych, dużo takich rzeczy. Miałam porcje przygotowane, takie paczki z żywnością na 10 dni. I z każdych 10 dni miało mi zostać jedzenie na 1 dzień. Nie wiedziałam co. Coś, czego nie będę chciała zjeść. Na przykład? Na przykład wzięłam za dużo obiadów bardzo ostrych. I wszystkie potrawy, które były ostre, zostawiłam sobie na koniec. No ale na końcu, jak już nie ma wyboru, to i tak zjadłam wszystko, co było. Wiem, że jadłaś między innymi suchary ze smalcem. Tak, to tak jak Eskimosi się żywią tłustym jedzeniem. Ono jest bardzo energetyczne i jest bardzo dobre w niskich temperaturach. Człowiek jest bardziej odporny na niskie temperatury, mniej się wychładza. Kanapka ze smalcem, tak, to była 3. przerwa w ciągu dnia. Na ile twoje doświadczenie wcześniejsze, jaskiniowe, górskie, narciarskie, żeglarskie również, na ile to doświadczenie dało się przełożyć na te realia antarktyczne? Bardzo mi się przydało. W jaskini jest zimno, trzeba umieć przewidzieć i rozłożyć swoje siły w dłuższym czasie, no może nie w ciągu 2 miesięcy, ale idzie się na akcję jaskiniową i trzeba umieć rozłożyć siłę na 24 godziny czy na 12 godzin. Tak samo było tutaj w ciągu dnia. Też musiałam nie wystartować za szybko i nie paść wieczorem, tylko móc iść te 11 godzin mniej więcej w ciągu dnia. To, żeby umieć się zabezpieczyć przed niską temperaturą, właśnie nie mieć odmrożeń, nie mieć pęcherzy, żeby zadbać o swoje stopy, bo to jest sprzęt, który mi służy do poruszania się, tak? On jest najważniejszy tak naprawdę. Żeglarskie wyprawy polarne również się przydały, bo to były właśnie wyprawy i na Antarktydę, i na Spitsbergen, w podobne rejony. Tak, to jest tak, że mogłabym trenować i przez 2 lata codziennie fizycznie na siłowni i ciągnąć opony. I myślę, że mogłabym nie dać rady przejść tej trasy. To doświadczenie górskie, wyprawowe było bardzo ważne według mnie. Na ile świadomość tego, że żyjemy w takich czasach, że wszyscy patrzą na wszystkich, również na tych, którzy gdzieś tam samotnie chodzą w kierunku bieguna, na ile ta świadomość bycia obserwowaną pomagała, na ile przeszkadzała? To jest pytanie, nad którym się zastanawiałam sama przed wyruszeniem. Powiedziałam, że będę obserwowana. Z dokładnością do paru metrów. No właśnie. Tak sobie żartowałam, że nie mogę sobie zrobić dnia wolnego, bo wszyscy od razu będą wiedzieli, będę się musiała z tego wytłumaczyć. Z jednej strony to wsparcie i trzymanie kciuków i bardzo sympatyczne komentarze i taki doping i ze strony znajomych i osób zupełnie mi nieznanych, obcych, które obserwowały, śledziły moją wyprawę, to jednak było bardzo miłe. To było jakimś wsparciem. I rzeczywiście, jak sobie wyobraziłam, że będzie jakieś opóźnienie i nie uda mi się, to mnie dopingowało do wysiłku większego. Wzięłaś coś ze sobą do czytania? Wzięłam książkę na Antarktydę, wzięłam Tolkiena, ale w ostatniej chwili wyrzuciłam to z półek, bo stwierdziłam, że to jest jednak prawie pół kilograma papierowej książki, bo wzięłam wydanie papierowe i miałam rację. Miałam audiobooki na telefonie, który mi służył do obsługi telefonu satelitarnego, ale nie korzystałam z tego. Naprawdę nie ma czasu na to. Jeden z gigantów antarktycznych, w ogóle polarnych, współczesnych, Norweg Bjørk Ousland, który między innymi przeszedł całą Antarktydę z jednego końca na drugi, przechodząc przez biegun, mówił mi kiedyś, że takie chodzenie właśnie po Antarktydzie to jest rodzaj medytacji. Wpada się w taki rodzaj głębokiego otępienia, które jest interesujące, wzbogacające. Jak to było w twoim wypadku? Gonitwa myśli, czy raczej właśnie w drugą stronę, w głąb siebie? Nie, raczej też bym powiedziała, że bliżej medytacji. Albo były dni trudne technicznie, że musiałam bardzo myśleć o mojej drodze. W lewo, w prawo, którędy ominąć zastrugi. Teren na Antarktydzie nigdy nie jest płaski. Najczęściej przypomina pofalowane morze. Są duże fale, tak jakby muldy duże, w górę, w dół. Oprócz tego są takie małe zmarszczki na śniegu, tak samo jak na morzu. A oprócz tego są zastrugi, to są takie uformowane przez wiatr, erozja spowodowana wiatrem śniegu. Tak jakby wydmy, ale bardzo nierówne. One są różnej wielkości, pół metra do trzech metrów, przez które trzeba sanki przeciągnąć albo je ominąć, bo są też zgrupowane w większe pola i wtedy no, nie da się przeciągnąć. Łatwiej jest ominąć wtedy takie duże pole. I jeśli teren nie był trudniejszy, ja się łapałam na tym, że idę, ale właściwie nie wiem, jak długo już jestem zamyślona. W ramach atrakcji, które zapewnia Antarktyda, są szczeliny lodowe. To one spowodowały, że musiałaś iść dłużej, nie 1200 km mniej więcej, tylko 1300? Tak, szczeliny powodują to, że nadkłada się trochę drogi. Są w trzech miejscach, na początku, w połowie trasy, ale ja też w pewnym momencie zeszłam trochę z mojej trasy. Było to spowodowane tym, że układ tych zastróg był taki, że korzystniej mi było iść bardziej na zachód. I było takie ostatnie wzgórze, na które nie chciałam wchodzić, ale też na dole były zastrugi i tak sobie pomyślałam, no dobra, wejdę, to może już będę na tej wysokości. No i spotkałam szczeliny, zasypane śniegiem co prawda, ale one są na Antarktydzie wyjątkowo szerokie, aż mi, pomimo tego, że z opisów, z książek wiem, że tak jest, trudno było uwierzyć, że to są szczeliny. Przeszłam przez trzy i tak było 6 metrów, no z 8 metrów, następna miała powyżej 10 szerokości. No ja już nie miałam aż tak długiej liny do sanek, czyli i ja i sanki byliśmy razem na szczelinie. Jeśli szczelina jest węższa, no to ja przechodzę, sanki są jeszcze na brzegu, dopiero przeciągam sanki, jest to bezpieczniejsze, tak? Ja miałam sprzęt, miałam śruby lodowe, uprząż i ewentualnie miały służyć do wyjścia ze szczeliny samodzielnie. Nie chciałam wpaść i nie móc nic zrobić. No ale po trzeciej szczelinie, jak zobaczyłam przed sobą następne, coraz większe i takie na brzegach właśnie już powstały zastrugi, wyglądały jak zęby rekina nad każdą szczeliną. Faktycznie przyszły chmury wtedy, zrobiło się ciemno, no w ogóle taki horror. Strasznie żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, ale wtedy oczywiście o tym nie myślałam, tylko żeby się stamtąd wydostać. Skręciłam o 90 stopni, zeszłam w dół, wzdłuż tych szczelin po prostu. Wzdłuż między jedną a drugą szczeliną zeszłam w dół, no i wyszłam z tego terenu ze szczelinami. Teraz to jest fajne wspomnienie, coś się działo, ale wtedy to nie było takie fajne. Właśnie przyleciałaś po 69 dniach na Antarktydzie, 30 pewnie parę godzin lotu. Teraz rozpoczyna się rajd po mediach i może za te parę dni, może za tydzień trafisz wreszcie na ten swój ulubiony fotel, może krzesło gdzieś w domu, usiądziesz i co sobie pomyślisz? Zrobiłam i teraz szukam nowego celu, czy raczej zrobiłam i czas odpocząć? Zrobiłam, trzeba odpocząć, a jakieś nowe cele mam w zanadrzu, mam w głowie różne pomysły. Na pewno bardzo chętnie pojechałabym chyba w podobny teren, ale może Norwegia, Finlandia, gdzieś, gdzie nie będę miała tego celu, który muszę osiągnąć, tak żebym się nie musiała spieszyć. Bo pierwsza część podróży mojej była fajna, potem musiałam przyspieszyć, to inna sprawa. Ale mogłam właśnie w czasie przerwy usiąść na pulkach, popatrzeć na dryfujący śnieg, trochę poobserwować krajobraz i to było fajne. A potem już musiałam myśleć o tym, żeby zdążyć. No i każdy dzień był w zasadzie podporządkowany temu, żeby zrobić określoną ilość kilometrów, żeby nie opóźniać tego marszu, nawet jak jest trudniej. I chętnie pojadę gdzieś, gdzie celem będzie tylko droga, tylko i wyłącznie. Pierwszy wywiad, którego Małgorzata Wojtaczka udzieliła zaraz po przylocie do kraju. Dzisiaj w Warszawie i pierwsza Polka w historii, która dotarła samotnie do bieguna południowego na Antarktydzie, co zajęło jej 69 dni. Gratulujemy. I tak sobie pomyślałem, że żeby uczcić to dokonanie, to no co jak co, ale ta piosenka to powinna się pojawić. Choć może inaczej niż zwykle, bo skoro biegun południowy, więc może niech tekst będzie wykonany w języku naszych południowych sąsiadów. Bardzo proszę. Na vrcholcích noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem vloček všech. Už kvílí vítr a hřmí bouře v srdci mém. Zlobu vyšeptám v tichu mrazivé. Já byla v zámku vězněna, skrývej city, buď cínka zamčena. To táta chtěl, ty dny pryč jsou. Svět zná tvá smlouv. Najednou, chci skončit s tou hloupou hrou. Vítězí nad sluncem. Je zvláštní, jak z té dálky se všechno menším zdá. I ten strach, co ve mně vládnul, je loutka bezmocná. Jen vyzkouším, jak mocná jsem a k výši na mě zvedne zem. Mé říši bez konce chci žít, klid mít. Najednou, volná jsem, kráčím oblohou. Najednou, mé slzy šperkem jsou. Já jsem svá, jsem hráč, vyrváč, bouři rozkvětám. Przebój z filmu Kraina Lodu, tu w wersji czeskiej, na jedną. Biegun południowy odwiedziliśmy, teraz na północ. Za chwilę znajdziemy się na Atlantyku, w Łodzi Wiosłowej. To Angelique Kidjo i Orubaba. Świat z lotu Drozda. Dwa tygodnie temu, po ponad 77 dniach rejsu, Romuald Koperski przepłynął Atlantyk w swojej łodzi wiosłowej o nazwie Pianista. W ten sposób zrealizowana została zaplanowana wcześniej trasa z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. W Radiu Gdańsk jest teraz z nami Romuald Koperski. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę najpierw może opisać nam, przypomnieć, bo rozmawialiśmy już o tym przed pana wyjazdem, przed rejsem. Jak wygląda i czym jest ta jednostka o nazwie Pianista? Jednostka o nazwie Pianista jest łodzią wiosłową wykonaną z epoksydów, czyli inaczej mówiąc kolokwialnie plastikowa. 6 metrów 25 długości, 1,50 szerokości. Posiada na swoim uzbrojenie panele słoneczne, które, że tak powiem, służą do obsługi radia i innych urządzeń elektronicznych. 1,80 m szerokości w kabinie, gdzie nocowałem, 2 m długości. Malutka skorupka ważąca razem ze mną i z wyposażeniem 450 kg. Za panem 77 dni rejsu, rejs zakończony sukcesem, ale nie obyło się bez niespodzianek takich no, poważnych, mokrych, oceanicznych. Były wywrotki. Proszę opisać, co się działo. Wywrotki były spowodowane aurą. Oczywiście, kiedy płynąłem w okresie sztormowym w tym rejonie Atlantyku. No i noc. W nocy oczywiście przebywałem w pomieszczeniu, jak ja to nazywam, swoim mieszkalnym, czyli w kabinie. O 4 rano obudził mnie olbrzymi huk. Boczno fala z boku otrzymałem wielkie uderzenie, które sprawiło, że łódź przewróciła się na bok i kolejne nadlatujące fale, że tak powiem, no, przykrywały jakoś brzydko tą łódź. A co się dzieje wtedy z pasażerem tej jednostki, czyli z pana, w momencie, kiedy łódź się przewraca, kiedy targają ją fale? Co się dzieje? No przede wszystkim budzi się i to budzi się dosyć tak szokowo, bo oczywiście kiedy to było silne bardzo uderzenie, oczywiście wszystko pospadało, co mogło pospadać. Ja oczywiście otrzymałem też ciosy, że tak powiem, od moich mebli. Jestem obudzony, widzę, że leżę na boku, słyszę wycie wiatru, oczywiście nadbiegające fale. Zapalam światło w kokpicie, prawda, czyli oświetlające pokład i widzę, że wszystko, co jest przymocowane i nieprzymocowane, pływa i kolejne fale, że tak powiem, nadlatują i przykrywają tą całość. A brał pan pod uwagę taką możliwość przed wypłynięciem? Ta łódź była przygotowana na taką okoliczność, prawda? To znaczy, że może się przewrócić, może być przewrócona. I trenował pan chyba, z tego co pamiętam, w Polsce takie scenariusze i możliwości wyjścia z takich opresji. Tak, to były scenariusze, które zakładały, że łódź się obraca 360 stopni wokół swojej osi i rzeczywiście ona przystosowana do tego i ona wstaje. Natomiast to był scenariusz taki troszeczkę, no może nieoczekiwany, bo tej ilości wody, i to podejrzewam około tony, prawda, wpadają na kokpit, który ma 4 kluzy odpływowe, czyli 4 otwory, gdzie ta woda może się z powrotem wydostać. No i te kluzy, które są, że tak powiem, 7-centymetrowej długości, nie nadążają za tą ilością, żeby to mogło w swoim czasie wylecieć, a kolejne fale no, dopełniają tą wodę. Czyli to jest tak, że łódź się przewraca, po pewnym czasie sama jakby siłą fizyki swojej jest w stanie powstać, natomiast w środku siedzi pan w basenie. No tak, w środku siedzę w basenie i cały czas tą wodę mam i nadbiegające fale, które jeszcze tam dopełniają tą wodę, po prostu sprawiają, że ta łódź cały czas na tym boku leży. Jest 4 rano, jest noc, jest czerń, bo na oceanie, jeżeli nie świecą gwiazdy, nie ma księżyca, a tak było, prawda, to dookoła jest tylko zupełna czerń, nie ma żadnego horyzontu, nic, no, po prostu widzę, co się tylko dzieje, wyskakuję na boso się nie powinno po pokładzie chodzić, oczywiście ślizgam się, wywracam się o zamocowane wiosła, prawda, uderzam, wypadam z łodzi, szczęściem, jakimś małpim ruchem łapię się tej łodzi, wdrapuję się na tą łódź, staję na przeciwnej krawędzi i staram się drugą ręką, łódź nie jest szeroka, staram się drugą ręką wszystkie przedmioty, które są na tej niższej części, wydostać na tą drugą. Biorę wiadro do ręki i staram się chociaż pozbawić tego kokpitu, przynajmniej wylewając 10 wiader i tak wolno, wolno, stając, wychylając się, podnoszę lekko tą łódź. No później, kiedy już ona wraca, prawda, do pozycji pionowej, jeszcze przechylona, prawda, no to wtedy wszystkie czynności, żeby tej wody pozbawić, oczywiście pozbawić tej łodzi i no i przede wszystkim ustawienie, oczywiście szybka reakcja, ustawienie steru do kierunku z wiatrem, żeby te boczne fale nie nalewały się dalej. Czy to są takie okoliczności, które wyzwalają w człowieku duże pokłady adrenaliny, czy raczej się włączają takie mechanizmy bardzo logiczne, że na spokojnie trzeba działać po kolei, najpierw to, potem tamto? Znaczy na pewno jakiś tam szok jest i człowiek działa szybciej i sprawniej. Myślę, że włączają się w każdym człowieku wtedy działania, których by się nawet sam po sobie nie spodziewał. Na pewno jest to działanie opanowane i na pewno człowiek nie myśli w tym momencie, że oto mam tratwę ratowniczą, to w tej chwili sięgnę po tą tratwę. Ta tratwa i urządzenia, prawda, w które łódź wyposażona jest na takie okoliczności wzywania pomocy, są ostatnią rzeczą, którą człowiek chciałby włączyć. Raczej spokojnie się podchodzi. Ile razy się pan wywracał z łodzią? 2 razy się wywracałem, tak bardzo porządnie. To był ten raz nocą i potem sztorm trwał 10 dni. Był bardzo silnym sztormem, prędkość wiatru przekraczała 40 knotów. Taki przypadek miałem w dzień, ale to już było po tej nocy i ten dzień to już takim zupełnie spokojnym był. No, podszedłem, no jest sztorm, jest woda, jachty się przewracają, wstają do pozycji i płyną dalej. Po prostu pozytywne myślenie, no przydarzyło się. Ocean wlewał się panu do łodzi, jak pan mówił, nie jednym litrem, tylko kilkudziesięcioma albo nawet więcej. No i nawet kiedy pan już ten jacht wysuszył, kiedy woda była wylana na zewnątrz i może też aura się uspokoiła, to jednak pozostałość oceanu zostawała właśnie w środku. Mam na myśli sól. Jak to działało na cały sprzęt, na pana również? Przecież pan też był przemoczony wodą morską. Sól oczywiście wszechobecna. Miałem do czynienia z tą solą od samego początku swojego rejsu. Oczywiście wilgoć, sól, wszystko mokre. Jeżeli jestem w jakimś stroju, no to oczywiście ten strój też nasącony jest solą. Siadam, prawda, na siedzisku do wiosłowania i robią się odparzenia od tej soli. Robią się odparzenia, te odparzenia potem zamieniają się w jakieś krościki. Te krościki potem, prawda, jakoś tak pękają, jakieś białe główki, no brzydka rzecz się robi. A sól nie daje zapomnieć pewnie o tym. Nie. Przede wszystkim rdzewieje wszystko, co tylko może rdzewieć. Miałem troszeczkę gorszy przypadek z tą, prawda, solą, bo kiedyś w taką, można powiedzieć, pogodę, właściwie pogodę, wiatr 18 knotów, czyli nie za szybki, bardzo dobre warunki do żeglugi. Płynąłem z wiatrem i oczywiście dostałem jedną falę, która przelała mi się przez rufę. Przelała się bardzo brzydko, bo to był taki strzał i ten strzał spowodował, że do kabiny mieszkalnej, gdzie mam wszystkie urządzenia, wlało się przynajmniej tak z pół tony wody. Także po pas siedziałem, mocząc wszystko. No i potem konsekwencje były takie, że wypłynął mi śpiwór, który tam miałem aż... Ale to ten śpiwór tam pływa teraz po Atlantyku? Pływa po Atlantyku, cały czas pływa. To proszę, kto by widział śpiwór na Atlantyku, to proszę zwrócić Romuald Kopelski z właścicielem. Koloru czerwonego jest. O właśnie, kolor czerwony śpiwór. Łatwo będzie go zauważyć. To dzisiaj po pracy państwo wyskoczą na Atlantyk i poszukają. Panie Romku, ten rejs, to nie jest rejs łatwy, ale jednak traktował go pan jako rodzaj treningu przed rejsem bardziej skomplikowanym i znacznie trudniejszym, mianowicie rejsem pacyficznym. Czego pan się dowiedział teraz i po sprzęcie, i po sobie, co się może przydać na Pacyfiku za czas jakiś? No, dowiedziałem się wiele więcej niż podczas swojego rejsu pacyficznego, który został po 16 dniach z powodu aury przerwany. W tej chwili rejs mój trwał 77 dni i nocy. 77 dni szkolenia, że tak powiem. Do tego było to w warunkach dosyć trudnych, ponieważ no, celowo wybrałem ten termin, prawda, zimowy Atlantyku sztormowego w tym momencie na tych szerokościach geograficznych, ażeby jak najwięcej ten sprzęt sprawdzić. No, dowiedziałem się, że jeszcze potrzebuję troszeczkę już małych przeróbek. Dowiedziałem się, że niektóre gadżety są zupełnie niepotrzebne, że wystarczą sznurki do steru, tak jak miałem, że nie sprawdzi się tutaj, prawda, żadna instalacja samosterująca, bo za mała prędkość jest. No, a najwięcej się o sobie dowiedziałem, bo ten rejs oczywiście nie moje mięśnie pokonały ocean, ale jednak mimo wszystko spojrzenie na to, ten ocean, oceanu się mięśniami nie da pokonać. Żaden wioślarz nie jest w stanie wiosłować. Tutaj prądy morskie idą z pomocą, prawda? Idą z prądem, prądy morskie, ale prądy morskie oczywiście działają w dwie strony, bo prądy morskie to nie jest linia, jak czasami się komuś wydaje, prowadząca od A do Z po prostej. Prądy meandrują i prądy tworzą przeciwprądy, prawda, w których też taki wioślarz się może znaleźć, tak zwane prądy wsteczne. I to jest jedna wielka niewiadoma. Dzisiaj mamy oczywiście różne programy modelowe, które te prądy modelują, a jednak ocean to naprawdę jest zupełnie inna planeta i w ciągu jednego dnia na przykład sześć razy zmienia się pogoda, układ fal, prawda, a fale związane jeszcze z wiatrem, z prądem tworzą kipiel. Także to nie jest, że to jest piękna fala oceaniczna, która, prawda, jest wysoka, wielka i piękny wiaterek, który popycha. Romuald Koperski po 77 dniach, ponad 77 dniach przepłynął Atlantyk z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia w przyszłej wyprawie. Dziękuję bardzo. So we are astray, there's nothing else to do. I see a different view. Cause we like to lost again, and I'll never love again. Oh baby, now we are apart, there's nothing we can do. Jedni rowerem, inni jachtem, jeszcze inni samochodem albo motocyklem, a Łukasz Supergan najczęściej na nogach pokonuje kilometry, gdy realizuje swoje długodystansowe marsze, a to po irańskich górach, a to po ostępach gdzieś na Islandii. Szykuje się kolejny wyjazd, o tym teraz. Łukasz Supergan jest z nami, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie tygodnie spędziłeś w Polsce, w polskich górach, w polskich zimowych warunkach. Za chwilę zmienisz klimat i to dość radykalnie, bo będziesz chodzić tym razem po Izraelu. Jaki jest plan? Przejść Ziemię Świętą na piechotę. Dziękujemy, to był Łukasz Supergan. Znaczy, brzmi to tak lapidarnie, ale... Nie no, wypowiedziałeś się. Sam do końca nie wiem, jak przyszło mi to do głowy, ale od paru lat już realizuję tego typu podróże pieszo właśnie, szlakami długodystansowymi. I czasami sam sobie wyznaczam te szlaki, a czasami niejako łapię je gdzieś tam zasłyszane, czy znalezione na mapach, w przewodnikach. I to szlaki wyznaczają ciebie. Tym razem będzie właśnie w ten sposób. Szlakiem długodystansowym przez Izrael. Chciałbym przejść ten kraj w całości, z południa na północ. Właściwie. Tak, pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o twoim planie izraelskim, to pomyślałem sobie... No zaraz, długodystansowy marsz w Izraelu, takim malutkim kraiku. Kraj ważny, ale na mapie jednak niewielki. No tak, gdyby spojrzeć na mapę, to na długość on ma chyba 400 kilometrów, może odrobinę więcej. Na szerokość to w ogóle wygląda trochę tak, jak taka cienka wstążka. Natomiast Izraelczycy poszli niejako śladem trochę Amerykanów. W Ameryce popularne są już od lat szlaki długodystansowe. Tam rzeczywiście to są szlaki długodystansowe, piesze. Liczące po 3-5 tysięcy kilometrów, czasami nawet więcej. I kilkanaście lat temu podobny pomysł został jakby przeniesiony na izraelski grunt, dosłownie i w przenośni, bo na ziemi Izraela. I powstało nam coś, co nazywa się Izraelskim Szlakiem Narodowym. Mało popularny w Polsce, spotkałem dosłownie 2 lub 3 osoby z Polski, które go przeszły. Natomiast mimo, że ten kraj jest taki w sumie malutki, sam szlak idzie dosyć dużymi zakosami i pokonuje wszystkie strefy klimatyczne i krajobrazowe tego kraju. Od południa z Nadmorza Czerwonego przez pustynię Negev, przez centralne partie, aż po takie bardziej zielone tereny na północy, bliżej granicy z Libanem. Wszystkie strefy, właściwie wszystkie krajobrazy Izraela widzi się idąc tym szlakiem, a przez to, że dosyć mocno lawiruje, tak bym powiedział, ma w sumie 1000 kilometrów długości, troszeczkę więcej niż 1000, więc mały kraj, ale stosunkowo trudne warunki do wędrowania, bo jednak 1/3 szlaku to pustynia. Dodatkowo ten szlak dosyć mocno kręci i nagle okazuje się, że w tym małym Izraelu możemy wędrować przez 40-50 dni. Czy kwestie polityczno-wojskowe, nie bójmy się tego słowa, to jest problem, który masz w głowie przed wyjazdem? Jakoś rozpatrywałeś opcje, możliwości, trudności potencjalne? I tak, i nie. Przede wszystkim dlatego, że szlak został tak zaprojektowany i jest tak poprowadzony. Jest to szlak znakowany. Trudno z niego zejść, trudno się pomylić przy wędrowaniu nim. Pytanie, kto znakował? No, jego twórcy. I w jakim miejscu? I czy autonomia palestyńska została potraktowana jak autonomia palestyńska? Czy może inaczej? Są tereny sporne, jest zachodni brzeg. Tu na szczęście z tym nie ma problemu. Szlak nie prowadzi ani przez tereny zachodniego brzegu, ani tym bardziej przez Strefę Gazy, która jest zamknięta. Mhm. Więc wszystkie tereny sporne, czy w jakiś sposób wątpliwe, kontrowersyjne, są ominięte. Więc idzie się tym szlakiem przez kilkadziesiąt dni, doświadczając niejako samego Izraela we wszystkich jego odmianach i krajobrazowych, i też klimatycznych, co za tym idzie. Przechodzi się cały Izrael, no i ostatnim punktem, do którego się dociera, jest pobliże granicy z Libanem, które dopiero rozpoznaje i które może być w jakiś sposób ryzykowne w dzisiejszych dniach. Ale cała reszta omija zupełnie te terytoria sporne, omija terytoria palestyńskie i jakby wędrując tam, właściwie nie musimy przejmować się kwestiami politycznymi. Podczas ostatniej wędrówki przez Islandię konstruowanie zawartości plecaka myślę, że nie było trudne, bo było wiadomo, czego się może spodziewać, czyli że zimno, że wiatr, że deszcz i wilgoć. A jak tutaj, skoro takie duże zróżnicowanie klimatyczne cię czeka? Tutaj no, można powiedzieć, że będzie i trudno, i łatwo jednocześnie. Łatwo dlatego, że wędrując od południa, zaczynam pod koniec lutego, i wędrując od południa na pustyni będę miał względnie umiarkowane temperatury. To znaczy? Około 20-25 stopni. W nocy? W nocy trochę mniej. W nocy może być nawet chłodno, jak to na pustyni, ale nie spodziewam się na przykład upałów 40 stopni i więcej. Czegoś takiego w lutym i na wiosnę powinienem uniknąć. Natomiast takie temperatury są normą na przykład latem. Natomiast im później w ciągu roku, im cieplejsze będą miesiące, kiedy będę wędrować, tym ja sam będę dalej na północ. Więc te temperatury, na które napotykam, będą mniej więcej stałe, ponieważ jakby będę z gorącego południa uciekać niejako na trochę chłodniejszą północ. Więc do plecaka biorę raczej takie rzeczy, które będą funkcjonalne na pustyni, będą chroniły przed gorącem, przed słońcem. No i chyba taką największą bolączką tej całej wędrówki będzie dźwiganie zapasu wody. Pustynia Negev. To jest południe Izraela i ona zajmuje mniej więcej 1/3 w ogóle całego szlaku. I już teraz wiem, że są tam odcinki, gdzie przez co najmniej na przykład 3 dni nie można znaleźć w ogóle żadnej wody i przez ten czas nie trafia się właściwie do żadnej cywilizacji. Więc czyli można się zgubić w niewielkim Izraelu? No oczywiście. Więc na przykład już teraz wiem, że lekki plecak będzie wymagać zabrania 10-12 litrów wody i taki zapas musimy wystarczyć na przykład na 3 dni do kolejnego źródła zaopatrzenia. Wiem, że w ramach przygotowań do tego wyjazdu czytałeś sporo na temat Izraela i między innymi też poznawałeś taką mniejszość, grupę, społeczność Beduinów właśnie na Negewie żyjących. Czy myślisz, że będziesz miał na tyle czasu i na tyle możliwości, żeby trochę skonfrontować tę wiedzę książkową z rzeczywistością tam na miejscu? Chciałbym. Cały czas szykuję się do tej wędrówki, czytając i reportaże, i jakby newsy z tego terenu, z Izraela i z Palestyny. I prawdę mówiąc, chciałbym może nie tylko konfrontować, ale wyrobić sobie po prostu swoje własne zdanie. Mam cichą nadzieję, że po tych samotnych trochę dniach na pustyni, na szlaku mimo wszystko będę spotykać ludzi i daję sobie trochę więcej czasu na jego przejście, również dlatego, żeby w razie takiej możliwości po prostu rozmawiać z nimi, spotykać się z ludźmi, zostać u nich i zobaczyć, w jaki sposób wygląda ich życie. To znaczy, jak oni w tej chwili, 70 lat po powstaniu państwa Izrael, czują się w swoim własnym kraju, jak odbierają to, co dzieje się dookoła nich. Albo jak czują się ci, którzy w tym kraju mieszkają, żyją, ale nie czują, że to jest kraj... Ale są obywatelami na przykład drugiej kategorii, jak Beduini, o których wspomniałeś. Mm. Czy spotkam ich na pustyni Negev? Chciałbym, chociaż liczę się z tym, że na przykład kwestie językowe mogą wchodzić tutaj w grę, ale mimo wszystko chciałbym. Wiele osób pytało, czy planuję wjeżdżać też do Palestyny. Szlak omija co prawda terytoria palestyńskie, ale no, jeżeli już tam będę, jest takim moim cichym marzeniem, żeby zobaczyć kilka miejsc, które są ważne chociażby dla nas, z naszego punktu widzenia, jak Betlejem czy wschodnią Jerozolimę. Więc pomimo tego, że szlak omija Palestynę, mam taki cichy plan, żeby zajrzeć tam, ale chyba nie angażować się jakoś w wędrówkę po drugiej stronie muru.